Eguna lagunak, zuokin otxartagoko izadi irratia. Gaur, ostirala apilak 8, 5. mailako ikasleek zurentzako izadi irratia prestatu dugu. Laguntzeko lagunak ekarri ditut. Udane eta Eider ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Ugunasek arri-horriar jolasa azalduko digu. Eiderrek urtebetetxeak esango dizkigu. Unasek erantzunak, irabazleak eta asmakizunak kontatuko dizkigu. Eiderrek gaurko albistea esango digu. Udanek urrezko esaldia eta galderak esango dizkizue. Eta ni Adara gaur kezataria izango naiz. Az gaitezen otxartaga eskolako irrati saioarekin. Orain, Unasek arri-horriar jolasa azalduko digu. Bi talde daude eta talde bakoitzak ilara bat egin behar du. Ilara bakoitzeko lehenengo korrika irtengo da, eta beste taldearekin topo egiten dutenean arri-horriar egin behar dute. Irabazten duenak aurrerantz jarrautuko du. Behar du korrika eta galtzen duena bere lerroa bueltatzen da. Irabazten duenak berriro beste taldeko batekin topo egiten duenean berriro arri-horriar egiten du. Jokua bukatzen da talde batek 10 puntu lortzen dituenean. Orain ingeleseko tartea. Good morning, Udan eta Eider. Hello, I'm Eider. And I'm Udane. Hello, Otxartaga. Today is Friday. Yes, it is. It's 8th of April. We are on the air. This is Isadi Ratia. We will talk about Liliana Porter. This actress will learn about to woman his day. She was born in Argentina, but she lived in New York. Yes, she is an artist. When she has younger, she is living in Mexico too. She is a multidisciplinary artist. She was a painter, a photographer. She is a very talented. I like art. I like painting and coloring. Do you know what else I like? No idea. Tell me. I like speaking on the radio. Me too. It's fantastic. Bye bye, Otxartaga. Bye. Jarraian urtebetetxeak. Eider, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Aste honetan ez ditu eskolako inork urteak betetzen, baina aste santuan hainbat umek betetzen dituzte urteak. Apirilaren 12an 4. mailako Aliben El Ajek eta 5. mailako Lucia Palaciosek betetzen dituzte urteak. Apirilaren 16an 4. mailako Amets Freirek betetzen ditu urteak. Apirilaren 17an 6. mailako Irene Mantillak betetzen ditu urteak. Apirilaren 19an 2. mailako Nazaret Hernandezen eta Isaac Pregilkaren urteak dira eta baita 4. mailako Silvia Bilbaoren urteak ere. Apirilaren 24 ohean, 5. B mailako Aisea Rodriguezek eta 6. mailako Sendoa de Diosek betetzen dituzte urteak. Zorionak guztioi eta urtazto askotarako. Orain asmakizunak. Unaz, esango dizkiguzu asmakizunak? Bai, baina lehenengo aurreko asteko asmakizunen galde eta galderen erantzunak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna. Igela edo apoa. Bigarren asmakizuna. 9. Galdera. Lehenengo galdera. Ostegunean atxo pasatu zen korrika ortuillatik. Bigarren galdera, sokasaltoan eta sotz egiteko abestia prestatu zitzen erronka bezala. Hirugarren galdera, zigarren mailako gari bete zituen urteak. Laugarren galdera, eguraldiaren tarteak kendu zuten. Irabaleak hauesak izan dira. Lehenengo zikloko. Irabalea Aiuben Aj lehenengo maiakoa. Bigarren zikloko irabalea. Guren Ruiz. Hirugarren A maiakoa. Hirugarren zikloko irabalea Unai Luis. Bosgarren B maiakoa. Zorionak orain bai asmakizunak. Lehenengo asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, egorik ez, eta egan egiten du, ahorik ez, eta txistu egiten du, ezin duzu ikusi ez ukitu. Norote da, errepikatuko dut, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, egorik ez, eta egan egiten du ahorik ez eta txistu egiten du. Ezin duzu ikusi, ez ukitu. Norote da? Bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, biberarri handi, zaldiaren antza, ahoa irekita egiten du arrantza, norete da errepikatuko dut, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, biberarri handi, zaldiaren antza, ahoa irekita egiten du arrantza, norote da. Gogoratu, erantzunak ondo idazten saiatu behar zaretela eta postontzian sartu behar dituzuela. Ea asmatzen duzuen, zorte hon! Jarraian, Eiderrek albistea kontatuko digu. Atzo korrika ortuillatik pasatu zen, badakizuenez korrika euskara butxatzeko egiten da, beraz saiatu zaitezte euskaraz hitz egiten hizkuntza bizirik mantendu ahal izateko. Horretaz aparte, ortuillako barrakoietan tirolina bat jarriko dute umeek jolasteko eta ondo pasatzeko. Tirolina erabiltzen dugunean kontu zibili behar gara eta ondo zaindu behar dugu ez apurtu dadin. Eta orain... Urrezko esaldia! Entzun adi! Zauritu naiz, entzun ondo, zauritu naiz. Ezin duzue astu, aitzakiri gabe Maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko irratizaioaren inguruko galderak aipatuko ditut, beraz ernegon zaitezte, udan emesedez, galderak aipatu. Lehenengo galdera, nori izan da gaurko izataria? Bigarren galdera, zein jolas azaldu dugu gaur? Hirugarren galdera, zein izan da aurrezko esaldia? Laugarren galdera, zeri buruz izan da albistea? Bueno, lagunak, hemen amaitzen da gure irrati saioa. Ondo pasa hasta santuko oporretan. Agur!